החסרות. עזרה בצרות נמצא מאוד, אלוהים לנו מחסה מאוד. עזרה בצרות נמצא מאוד, וכן לא נראה בהמיר ארץ ובמות פרים בלב ימים. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות פרים בלב ימים. אלוהים לנו מחסה מאוד, עזרה בצרות נמצא מאוד.